सारे दायित्व पूर्ण कर रघुवर को अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व का स्मरण हो आया। रघुवर ने हनुमत को बुलाकर अंतर की अभिलाष बताई। सीता की सुध ले आने की दूसरी बार दई सेवकाई। नगरी में देख के हनुमत को, नगरी में देख के हनुमत को, लंका की प्रजा पूजन को धाई। दर्शन के अभिलाषी कपि को दूर से सीता मात दिखाई। दर्शन के अभिलाषी कपि को दूर से सीता मात दिखाई। हो मौन प्रश्न हनुमत ने कीना, मा मोहे चीना या नहीं चीना। अतुलित बलवाना देखत ही सियने पहचाना। तुम्हारे पुण्य प्रताप से कुशल कौशलाधीश, अनुज सहित संग्राम में जय हुए जगदीश। ओ राम कृपा से शुभ दिन आया, चल राज विभीषण पाया। ओ राम विजय सुन जनक दुलारी, गर्वित आनंदित भई भारी। और हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र जगत तुझको हनुमत ने जान की मात से आशीष की निधि पाई। राम दूत ने राम प्रिया की राम को कुशल सुनाई। वैदेही की कुशल जान निश्चिंत हुए रघुराई। बाली पुत्र अनुज रावण का दोनों लिए बुलाई। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा को सम्मान देते हुए बोले, सुनो विभीषण तुम लंकापति, नगर में सिया तुम्हारे, हनुमत संग सादर ले आओ अब उसे निकट हमारे। सब वहां पहुंचे जहां विराजित सीता, सीता की सेवारत देखी बहु निश्चरी विनीता। सियाराम के पुनर्मिलन की वेला निकट जानकर हनुमत आदि अत्यंत प्रसन्न हैं। स्थान दासियों ने सिया को कराया, रघुवर के अनुरूप सजाया। अनुसुईया ने दिए जो भूषण किए वही सीता ने धारण। फिर सुंदर पाल की मंगाई हुई आसीन जान की माई। होंगे अब राघव के दर्शन सोच सोच बढ़े हृदय स्पंदन। शनै शनै पालकी चल रही है, सिया के दिव्य रूप की ज्योति चारों ओर जल रही है। लिए उमंग भालु कपिधाए, सिया की एक झलक मिल जाए। कपि मेरा आदेश निभाओ, सिया को पाओ पया देला। जनक नंदिनी धीर गवाए, रघुवर मन के मन में छुपाए। दोनों को है विलन प्रतीक्षा, मध्य खड़ी एक और परीक्षा। राम ने सीता जी को अग्निदेव के संरक्षण में रखा था, अब समय आ गया है कि उन्हें सादर बुला लिया जाए। राम जी का मंतव्य ये भी है, लंका में रहने के कारण सीता पर मिथ्या कलंक तथा लोकोपवाद की छाया न पड़े। प्रभु वस्तु स्थिति को जानते हुए सीता जी को ऐसा आदेश दे रहे हैं। जनहित सिया सतीत्व का दे दो आज प्रमाण। अग्नि कुंड को पार कर पालो अपना स्थान। रामाज्ञा सिरधार सिया ने लक्ष्मण को पल भर में अग्नि प्रचंड प्रकट करने की आज्ञा दी दृढ़ स्वर में। सीता जी की वाणी में कैसा विश्वास भरा है, इसे कसौटी से डर कैसा, यह तो स्वर्ण खरा है। हो विवश सिया की आज्ञा से, लक्ष्मण जी ने की अग्नि प्रगट। अब पावन और पावन तम आ गए एक दूजे के निकट निकट। उन रामचंद्र का स्मरण किया जिनके पद शंकर वंदित हैं। उन पद पंकज पर प्रीति सिया की जिससे त्रिभुवन परिचित हैं। ऐसी शक्ति सिया ने पाई, आँच पे चल कर आँच न आई। लो अग्नि देव प्रखर प्रबल, चंदन से शीतल हो गए। एक निर्मला के स्पर्श से कुछ और निर्मल हो गए। लोका पवाद कलंक छाया, जल गए क्षण मात्र में। यश कीर्ति और सुख्याति आए भगवती के पात्र में। यश कीर्ति और सुख्याति आए भगवती के पात्र में। यूं सीता दी राम को पावक ने धर दे, लक्ष्मी दी जू विष्णु को सागर ने सस्ने। के वाम भाग में सीता ऐसी लगत भली रे। नव इंदीवर के सन्मुख जो स्वर्णिम कमल कली रे। नारद शारद शेष वेद ये शोभा वरने न पावे। जय सिया राम त्रिलोक दसों दिशि हर सि अहर निशि गावे। यूं भगवती और भगवान मिले यूं बिछड़े तन से प्राण मिले। लीला की रीत पुरानी है ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। सीता जी सानंद राम जी से कह रही हैं, भगवान भगवती को श्रेय देते हुए बोले, असुर दमन में व्यस्त थे यद्यपि राम के हाथ, तद्यपि लक्ष्य की सिद्धि बन सदा सिया थी साथ। मातली जो भगवान के लिए रथ लेकर आया था अब बधाई देकर विदाई ले रहा है। विदाई ले विमान ले चला गगन को मातली, तो देवराज इंद्र ने विजय पे दी स्वरांजलि। इंद्र यूं विनम्र स्वर में प्रभु से पूछने लगा, विरक्त चित्त कैसे जाए आपको सुखी किया। श्री राम ने सहज भाव से कहा, सुनो इंद्र मेरे लिए दिए जिन्होंने प्राण, दो तुम अमृत वृष्टि से उनको जीवन दान। राम की कल्याणकारी अभिलाषा जानकर प्रभु की हितकारी आज्ञा मानकर सुरपति ने अमृत बरसाया, राम के दल ने जीवन पाया। बरसा रावण के भी दल पर जीवित हो जगे न निश्चर। दशरथ जी सशरीर हुए प्रगट वैकुंठ से, धन्य हो तुम रघुवीर, गर्वित हो कहने लगे पितु के दर्शन पाए, परम प्रसन्न भये प्रभु, चरणन में सिर नाए, मधुर वचन कहने लगे। हे पूज पिता श्री, आपके शुभ कर्मों का फल मैंने पाया, रावण का वध कर पाने में आशीष आपका काम आया। सुन वचन पुत्र के तन पुल कावल छाई, नैना सजल हुए रघुकुल की कीर्ति हुई द्विगुणित, देवों के मनोरथ सफल हुए। राजीव नयन ने स्नेहिल दृष्टि से खोए पितु का दर्श किया, दशरथ नंदन है विश्वरूप, प्रभु ने इंगित से बता दिया। फिर पिता पुत्र को बार बार कर श्रद्धा पूर्ण प्रणाम चले, संपन्न राम निधि से होकर दशरथ जी पुनि सुर धाम चले।